بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، tunaingia katika kitabu cha lugha ya Kiarabu ambacho kinaitwa Al-Jadid fi at-Takhatub wa at-Ta'bir. Ni Al-Jadid kwa maana ya kitu kipya ambacho kinazungumzia katika masala ya at-Takhatub wa at-Ta'bir, ambayo kimetungwa na Umar ibn Abdul Jabbar. Hiyo ndiye muallifu hadha alkitab. Kitabu hiki ni kizuri sana lili ibtidaiya, kwa ajili ya kuanzia mwanzo kabisa, kwa ajili ya lili mubtadiin, kwa ajili ya wanafunzi ambao wanaanza kusoma lugha ya Kiarabu, basi kitabu hiki kina faida. Miongoni mwa faida ni kinampa mwanafunzi mwanga wa kuanza kuzungumza Kiarabu. Kadhalika pia kinampa mwanafunzi ujuzi wa kufahamu na kutambua maneno mengi. Kadhalika pia kinamwezesha mwanafunzi kuweza kuhoji na kujibu kwa lugha ya Kiarabu. Haya ni masala ambayo yanapatikana katika kitabu hiki, kwa atakaye kifahamu ule ufahamu ambao ni wa ndani sana. Kadhalika pia katika usomaji wa kitabu ndakiwa watu wawe na pengi, kwa sababu kuna mazoezi yameandikwa mudani. Haya mazoezi yanaonyesha kiasi gani mtu ameelewa na kiasi gani mtu ajeelewa. Kwa lazima uwe na daftari pembeni kwa ajili ya kuandika haya mazoezi, na tutakuwa tukisahihisha, kwa sababu pia katika mazoezi kuna fawaidi, kuna faida zinapatikana ndani yake. Katika kila zoezi ambalo limewekwa hapa inapatikana faida ndani yake. Kwa hiyo kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala atuwezesha katika markazi yetu, markazu Abi Hurairah, markazi ya sahaba Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu, kuweza kukisoma au kuweza kukisoma kitabu hiki kuanzia siku hii ya leo. Na tunaanza leo na ad-darsu al-awwal. Ad-darsu al-awwal, kabla ya kuanza, hakikisha kila neno lisikupite ndani ya kitabu hiki isipokuwa huo umelijua vizuri maana yake na kulitamka vizuri. Lisikupite neno lolote isipokuwa umelijua na kulitamka vizuri. Kwa tutasoma hii risala kwa njia hiyo. Tutasoma hii risala kwa njia hiyo. Haya maneno ya juu tutayatamkisha, na haya ya chini nitakuwa nikiyasoma peke yangu, kwa sababu ni maelekezo ambayo yako wazi. Kwa haya juu tutayatamkisha, kwa maana nitasoma na nyinyi mtaiga, lakini haya ya chini nitayasoma peke yangu katika kutolea maelezo. Bismillahir Rahmanir Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. الدرس الأول. صوم لقوانزا. ما نيني. من ناني. من كتوكا. أين وابي. البيت nyumbani. Asuku, sokoni. Ma nini. Man nani. Min kutoka. Aina wapi. Albaitu nyumbani. Asuku sokoni. Haya ni majina au maneno yapo sita ambayo natakiwa hifadhi mwenye kusoma ad-darsu al-awwal. Hapa kuna watu wawili, kuna mtu mmoja anaitwa Abdul Hamidi na kuna mwingine anaitwa Tahir. Kwa haya ni mazungumzo baina ya Abdul Hamidi, kadhalika pia ni mazungumzo ya yeye na Tahir, ambayo mazungumzo haya pia unaweza kuyafanya wewe hapo ulipo na ndugu yako, wewe hapo ulipo na ndugu yako. Ni mazungumzo ambayo yanakuja katika maisha ya kila siku, mazungumzo ambayo yanakuja katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo hapa anazungumza Abdul Hamid na Tahir, lakini pia waweza kuyazungumza mazungumzo ya wewe na rafiki yako. Tunaanza na Abdul Hamid. Abdul Hamid anauliza, Tahir anajibu. Abdul Hamid anauliza, Tahir anafanyaje? Tahir anajibu. Abdul Hamid anamuuliza Tahir, masmuka, masmuka, jina lako ni nani? Tutatarjama hiyo, au kama tuseli nini, kwa sababu jina sio kiumbe, si ndio eh? Jina ni kitu. Masmuka ndo sawa sawa, majina lako ni nini? Nini jina lako? Masmuka, nini jina lako ya akhi, ewe ndugu yangu? Nini jina lako ewe ndugu yangu? Tahir anasema, ismi Tahirun. Ismi Tahirun. Jina langu ni Tahir. Huyo anauliza, masmuka ya akhi. Jina lako nani ewe ndugu yangu? Ya akhi, ewe ndugu yangu. Anajibu anasema, Tahir anajibu anasema, ismi Tahirun. Jina langu ni Tahir. Abdul Hamid anamuuliza, min, kutoka aina, wapi jita umekuja? Min, kutoka aina, wapi jita umekuja? Min aina jita, umekuja kutoka wapi? Maana tafsiri neno moja moja, kwa tafsiri zingine kwa jumla kwa kusema min, kutoka aina, wapi jita umekuja? Min aina jita, umekuja kutoka wapi? Mjibu huyu anasema, jitu, nimekuja, minal, min, kutoka albaiti, nyumbani. Jitu, nimekuja, min, kutoka albaiti, nyumbani. Jitu, minal baiti, nimekuja kutoka nyumbani. Meelewa hivyo, eh? Jitu, minal baiti, nimekuja kutoka nyumbani. Kwa utasoma nimekuja, kwa Kiarabu unasema jitu. Ukisema kusema umekuja, unasema jita. Kwa ukiulizwa min aina jita, muulizaji akikataa mchoni, wewe mjibuji utaweka tu jitu. Unaelewa? Min aina jita, ukasema jitu. Kama tulivyosoma tulikuwa tunatolea maelekezo kwa darasa la lugha katika kitabu ambacho kinafahamika, sio? Hii ndio maneno nimekitunga mimi nimesoma katika markaz. Unafahamu? Naam. Kama maelekezo tuliyotoa mule basi ndo hayo hayo ambayo yanaelekea. Abdul Hamid anasema, ila mpaka, aina, wapi, tadhhabu, unakwenda. Ila mpaka, aina, wapi, tadhhabu, unakwenda. Ila aina tadhhabu, unakwenda mpaka wapi? Unakwenda hadi wapi? Sawa eh? Anajibu Tahir, adhhabu, ninakwenda, ila mpaka, almadrasati, shule. Azhabu, ninakwenda, ila mpaka almadrasati, shule. Azhabu ila almadrasati, nakwenda hadi shule. Ila aina tadhhabu, hadi wapi unakwenda? Azhabu ila almadrasati, nakwenda hadi shule. Abdul Hamid anauliza, aina, iko wapi madrasatuka, shule yako? Aina, iko wapi madrasatuka? Kwa kusema madarasa tu, manake shule, ukiweka kaa mbele, manake yako. Madarasa tuka, shule yako. Aina, iko wapi madarasa tuka, shule yako? Mjibu ya nasema, madarasa ti, shule yangu, fi. Afo kwa ndo lazande saifu kwenye nini sasa? Fi, lish. Tuko sawa eh? Kama nakayaye, lesema madarasa ti, fi, nakayaye. Madrasati fi, utataja mtaa ambao madrasa yako au shule yako iko. Hivyo? Naam. Au kama unaishi kijijini unasema madrasati fi madina. Umeelewa eh? Ni madrasa yangu au shule yangu iko wapi? Iko mjini. Kwa vitu kama hivi. Tayib anauliza Abdul Hamid, man, nani? Abuka, baba yako. Man abuka, nani baba yako? Man, nani? Abuka, baba yako. Man abuka, baba yako ni nani? Tuko sawa eh? Tahir anasema abi, kivute hivyo eh, abi maana yake baba yangu, abi baba yangu, ismuhu jina lake. Au unaunganisha unasema abismuhu, abismuhu, yote sawa. Sema abi ismuhu sawa, sema abismuhu sawa. Abi baba yangu, ismuhu jina lake, unamtaja abi baba yangu, ismuhu jina lake, kuna jina baba yako hapo mbele, sawa. Kama ni Muhammad, kama ni Zaidi, kama ni nani, sema abi ismuhu Zaidun, abi ismuhu Muhammadun, uko sawa hapo eh? Naam. Anauliza Abdul Hamid, je laka unaye akhun, ndugu? Je laka unaye akhun, ndugu? Alaka, je unaye akhun, ndugu? Alaka akhun, je una ndugu? Sababu aya inasema kwa niaba ya nini? Ya hali, nisoma hii, si ndio? Naam. Alaka akhun, je una ndugu? Tahir anajibu anasema naam, ndio, li ninaye akhun, ndugu. Naam, ndio, li ninaye akhun, ndugu. Kwa sema li maana yake ninaye, li ninaye, tuko sawa eh? Afu ko li ninaye hapa unakusudia kumtaja mbele ni kiumbe, binadamu mwenzako. Sio kusema li qalam, hadha qalamu li, hii ni kalamu yangu, si ndio eh? Utakusema hivyo, si ndio eh? Naam, ndio, li abu, ndio nina baba. Naam, ndio, li ummu, nina mama. Tuko sawa eh? Kwa hiyo hadha qalam li, ni peni yangu. Kwa kusema li nakusudia kitu changu. Nakusudia nini? Nakusudia kitu changu. Kama hapa mbele nimetaja kiumbe, ni maana ni kiumbe. Lakini pia kusema li nakusudia kitu changu. Kwa naam ndio li ninaye afu ndugu. Abdul Hamid anauliza aina, yuko wapi afuka, ndugu yako? Aina, yuko wapi afuka, ndugu yako? Kwa sawa eh? Yuko wapi ndugu yako? Tahir anasema akhi, ndugu yangu, dhahaba, amekwenda. Dhahaba, amekwenda. Ila suki, hadi sokoni. Akhi, ndugu yangu, dhahaba, amekwenda. Ila suki, hadi sokoni. Abdul Hamid anauliza maa, pamoja man, na nani? Dhahaba, amekwenda. Maa, pamoja man, na nani? Dhahaba, amekwenda. Maa man dhahaba, amekwenda pamoja na nani? Maa man dhahaba, amekwenda pamoja na nani? Tahir anajibu anasema dhahaba, amekwenda maa abi, pamoja na baba yangu. Dhahaba, amekwenda maa abi, pamoja na baba yangu. Tuko sawa hapo eh? Sasa hapa chini kuna tadribu. Tadribu ni kwa maana ya tamrini, zoezi. Imla alfaragha alati, jaza sehemu zilizokuwa wazi fuatazo. Ishtaraitu mistarati, nimenunua eh, mistarati, nini hiyo? Rula yangu. Min, kutoka. Desh, utaandika hapo kutoka wapi? Kutoka nyumbani, kutoka sokoni, kutoka wapi? Umeelewa eh? Inabidi uangalie kwenye sokoni, kwenye somo huku. Baada ya min, neno la mbele linakwamba, linakasra, linasukuni. Hiyo mambo ya msingi kuyazingatia unaposoma kitabu. Baada ya hiyo herufi min, je, huku kwenye somo kuna kitu gani? Kuna fatha, kuna kasra, kuna dhamma. Na wewe huku kwenye kujibu utaweka hiyo hiyo iliyokuwepo. Baada ya min kwenye somo utaangalia. Sawa eh? Li desh saghiru, li desh saghiru. Hapa sijabu nileka eh? Ha? Sema li manake ninayo, desh saghiru. Saghiru simesoma jana eh? Kwa hiyo hapo utaangalia wewe kitu gani unacho, kwa utajibu hapo. Raja'atu desh minali. Raja'atu minali. Nimerejea kutoka desh baada zuhuri. Kutoka wapi? Kwa utaangalia baada ya minali, huku kuna kitu gani, na wewe utajaza hapo kwa mujibu wa maarifa uliyokuwa nayo. Akora ufi, ninasoma kwenye fish. Nimadha, nasoma kwenye nini? Kwa utajaza hapo. Kama mtu anasoma sokoni, utaandika hapo. Sawa eh? Naam, na utaangalia baada ya fi, je, kwenye unauli kwenye somo letu, baada ya fi, je, neno la mbele lina nini? Lina kasra, lina dhamma, lina fatha. Utakayoikuta ndio utakayoweka hapa. Umeelewa? Sahihi. Ata'allamu fi dash al-qira'ata, kusoma, wal kitabata, na kuandika. Aktubu bi, inaandika kwa kutumia. Kwa ukitumia nini? Sio kila kitu lazima ukikute hapo. Kuna vingine tumevisoma, tumevisoma katika masomo ya ubaoni. Sawa. Unaandika ukitumia kitu gani? Hapa nadhani uta nani. Ba'li kulli su'alin jawaban. Weka kwa kila swali jawabu lake. Mimma ya'ti, katika yafuatayo. Ba, weka. Sikia ba, Waarabu wanasema maana yake weka. Ba, weka li kulli su'alin, kwa kila swali jawaban, jawabu. Jawabu lake hapa nasema ismi dahlan. Ismi dahlan. Umeshaelewa eh? Kama limepitwa swali huko. Kwa hiyo utaweka swali eh? Jibu hili ni jawabu. Askunu fi Jakarta. Ninaishi Japani. Askunu fi Jakarta. Ninaishi Japani. Kwa hiyo utaangalia huku, utaweka swali lake. Huku desh abi mukhtaru. Baba yangu ni Mukhtar. Abi Mukhtaru. Baba yangu ni nani? Ni Mukhtar. Kwa utaweka huko swali lake. Anasema jim hadha kalamu, hii ni kalamu. Kwa huko nyuma utaweka swali lake. Jim jitu min almadrasa, nimekuja kutoka shule. Kwa huko ameulizwa nini mpaka ajibu hivi? Kwa ndo akili yako hapo. Umeelewa? Akhi kharaja, kaka yangu ametoka. Kwa ameulizwa nini mpaka akajibu hivyo? Ad-darsu thani, somo la pili. Somo la pili. Tutamchana maneno kama kawaida. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu thani. Somo la pili. Kaifa. Nani anasema kaifa? Kaifa kwa nini anasema kaifa? Kaifa. Vipi? Kaifa. Vipi? Madha. Kitu gani? Madha. Kitu gani? Kam. Ngapi? Kam. Ngapi? Kam. Ngapi? Almaribu. Almaribu. Mgonjwa. Almaribu. Mgonjwa. Atahassunu. Kufanya vizuri. Atahassunu. Kufanya vizuri. Kaifa. Vipi? Madha. Kitu gani? Kam. Ngapi? Almaribu. Mgonjwa. Atahassunu. Kufanya vizuri. Leo tuna wazungumzaji wawili, kuna Salman na kuna Abdul Wahabi. Kuna Salman na kuna Abdul Wahabi. Hao ndio wanazungumza leo. Salman anauliza, Abdul Wahabi anajibu. Salman anamuuliza Abdul Wahabi, kaifa asbahta? Umeamkaje? Kaifa asbahta? Umeamkaje? Ya Abdul Wahabi. Ewe Abdul Wahabi. Kaifa asbahta? Umeamkaje? Ya Abdul Wahabi. Ewe Abdul Wahabi. Abdul Wahabi anasema asbahtu. Hadi tulikosema eh? Tuweka taa mwishoni, tuweka nini? Tu katika kujibu. Asbahtu bi khairin. Nimeamka salama. Asbahtu bi khairin. Nimeamka salama. Kaifa vipi? Halu hali. abika ya baba yako. Kaifa vipi, halu hali, abika ya baba yako. Kaifa halu abika, vipi hali ya baba yako. Abdul Wahhab anasema bi khairi, ni salama, walillahi alhamdi, na sifa zote njema ni zake Allah. Umeelewa hapo eh? Na sifa zote njema ni zake nani? Ni zake Allah. Salman anamuuliza Abdul Wahhab, madha, kitu gani? Tahmilu, umebeba, biyadika, mkononi mwako. Madha, kitu gani? Tahmilu, umebeba, biyadika, kwa mkono wako. Kwa mkono eh? Madha, kitu gani? Tahmilu, umebeba, bi, kwa kutumia, yadika, mkono wako. Kitu gani umebeba kwa mkono wako? Umebeba kitu gani kwa kutumia mkono wako? Anasema ahmilu, nimebeba, mahfadhati, mkoba wangu. Ahmilu, nimebeba, mahfadhati, mkoba wangu. Kwa mahfadhatu ni mkoba, mahfadhati, mkoba wangu. Huku kuna picha huko, kuna penseli hapa katika mirsamatu, kuna daftari hapa katika daftaro. Salman anasema maladhi fiha, ma kitu gani, ma manake nini, maladhi, ma nini, alladhi ambacho, fiha kipo ndani yake, ma nini, alladhi ambacho, fiha kipo ndani yake, maladhi fiha, nini ambacho kipo ndani yake, maladhi fiha, nini ambacho kipo ndani yake. Abdul Wahhab anasema fiha kitabun, ndani yake kuna kitabu, wa mistaratun, na kuna rula, wa daftarun, na kuna daftari, wa mirsamatun, na kuna penseli. Fiha kitabun, ndani yake kuna kitabu, wa mistaratun, na rula, wa daftarun, na daftari, wa mirsamatun, na penseli. Salman anauliza kam, ngapi, faslan, vyumba, fi madrasa tika, katika madrasa yako. Faslun manake chumba, faslun chumba, hapa vile darasa eh, darasa la kwanza, faslun awwal. Ina faslun unasudia kusudile ile levo yao, unasudia kile chumba chenyewe kile, unasudia faslun chumba kile. Kam faslan, kuna vyumba vingapi, fi madrasa tika, katika shule yako. Katika nini? Shule yako. Anasema Abdul Wahhabi, fi madrasati, katika madrasa, katika shule yangu, sita tu, fusulin, kuna vyumba sita. Fusul ndo wingi wa fasul, fasul kikiwa kimoja, fusul vikiwa vingi. Fi madrasati, katika shule yangu, sita tu fusulin, kuna vyumba sita. Salman anamuuliza, umeshaniambia kwenye mkoba wako kuna penseli, madha taamalu, kitu gani unafanyia, bil mirsamati, kwa kutumia penseli. Madha taamalu, kitu gani unafanya, bil mirsamati, kwa kutumia penseli, unafanya nini kwa kutumia penseli. Anasema Abdul Wahhab, aktubu biha, ninaandika kwa kutumia penseli, ad-darsa, somo. Aktubu biha, ninaandika kwa kutumia penseli, ad-darsa, somo. Salman anasema fi, kwenye, ayi, gani, shay'in, kitu. Ayu manake gani eh? Fi, kwenye, ayi, gani, shay'in, kitu. Fi ayi shay'in, kwenye kitu gani. Nelewa hapo eh? Fi ayi shay'in, kwenye kitu gani. Taktubu darsa, unaandika somo. Andika somo, unaandika penseli ndio. Kwenye kitu gani unaandika somo? Hiyo penseli unaandika chini, unaandika angani, unaandika juu. Fi ayi shay'in, kwenye kitu gani. Taktubu darsa, unaandika somo. Abdul Wahhab anasema aktubu darsa fi daftari, naandika somo kwenye daftari. Aktubu darsa, naandika somo fi daftari, kwenye daftari. Salman anauliza man, nani, yusahihu, anayesahihisha laka, kukusahihishia. Man yusahihu laka, nani anayekusahihishia. Man yusahihu laka, nani anayekusahihishia. Ad-darsa, somo. Man, nani, yusahihu laka, anayekusahihishia. Ad-darsa, somo. Abdul Wahhab anasema yusahihuhu, yusahihuhu, analisahihisha almuallimu, mwalimu. Yusahihuhu, analisahihisha almuallimu, mwalimu. Hapa kuna tadribu, hapa kuna zoezi. Imla alfaragha alati, anasema bima yunasibuhu, jaza sehemu za zilizopo bima yunasibuhu, kwa kinachonasibiana nacho, pale katika kinanasibiana basi utajaza. Tuko sawa eh? Ana adhau kutubi fi, tuangalie kitu gani kinanasibiana hapo katika somo tulilosoma. Tuko sawa eh? Lesh tusahihu daftara, ana aktubu bilmirsamati, bilmirsami fi, ana ahmilu desh biyadi. Kwa utaangalia kwa mujibu wa somo tulilosoma kitu gani kinanasibiana hapo utajaza. Dha weka likulli jawaba suali, kwa kila jawabu weka swali lake. Tuko sawa eh? Mimma yati, dha likulli jawaba, likulli jawabin suala. Kwa hivyo eh, dha likulli jawabin sualan, weka kwa ajili ya kila jawabu weka swali lake. Mimma yati, desh amsaitu bi khairin, amsaitu bi khairin, ukumbika asbahta asbahti, au mtu amsaitu, kwa maana mwenyewe unatumia kanuni yako unabadilisha neno unapata vizuri. Umeelewa hapo eh? Naam. Umri 9 sanawat. Umri 9 sanawat. Ndani shinaeleweka hiyo. Ahmilu kutubi. Ahmilu kutubi. Almuallimu yuallimuni. Swali lake lilikuwaje hapo? Tuko sawa eh? Swali lake lilikuwaje? Adri biha almirsamata. Adri biha almirsamata. Adha'uha fil mahfadhati. Adha'uha fil mahfadhati. Mpaka hapo ndipo tumemaliza za somo la pili. Wa naktafi bihadha alqadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.